Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pożar hali magazynowej w Radomiu jest już opanowany, informują strażacy. Niemowlę w legnickim oknie życia. Dziewczynka została przebadana, jej stan jest bardzo dobry. W tym serwisie sprawdzimy też, jak tegoroczne święta spędzą Amerykanie. Strażacy kontrolują już pożar hali magazynowej w Radomiu. Konrad Neska z Radomskiej Straży mówi Polskiemu Radiu, że trwa dogaszanie ognia. Zagrożenie, rozprzestrzenienie jest to jakby zażegnane, natomiast cały czas te strażacy dogaszają. No, hala była wypełniona ubraniami, tak? To jest odzież ochronna, materiały, które ulegają spalaniu. Ponieważ częściowo zerwał się dach budynku ze względów bezpieczeństwa, wszystkie działania były prowadzone na zewnątrz. Teraz strażacy będą wchodzić do hali, by ugasić drobne zarzewia ognia. Radomska Straż ocenia, że akcja gaśnicza może potrwać do rana. W kulminacyjnym momencie pożar gasiło 40 jednostek straży. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wyjaśni to specjalna komisja. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Noworodek w legnickim oknie życia. Dzieckiem natychmiast zajęły się siostry zakonne związane z Fundacją Caritas. Dziewczynka była głodna, dlatego została nakarmiona jeszcze przed przyjazdem lekarzy. W tej chwili, zgodnie z procedurą, jest już w szpitalu. Przeszła ogólne badania lekarskie i jej stan zdrowia został oceniony jako bardzo dobry. Na razie opiekunowie nadali jej nowe imię, Ewa, ze względu na jutrzejszą Wigilię. Dziewczynka jest trzecim dzieckiem znalezionym w legnickim oknie życia. W Krakowie trwa zbiórka książek dla osadzonych w zakładach karnych. Akcję zorganizowała grupa studentów. Lektury można przekazywać do specjalnie przygotowanych pojemników na kilku uczelniach, mówi jedna z organizatorek akcji, Aleksandra Gbyl. Każdy może przyłączyć się do tej akcji, kto tylko dysponuje książkami, czy to nowymi, czy używanymi. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny książek, nie mamy żadnych ograniczeń. W zeszłym roku zbieraliśmy przeróżne książki. Dotarły do nas i podręczniki do szkół podstawowych, i książki z zakresu kryminologii, horrory, dramaty. Zbiórka potrwa do 4 stycznia. Podczas poprzedniej akcji udało się zebrać ponad 1000 książek, które trafiły do Biblioteki Zakładu Karnego w Trzebini. Rośnie bilans ofiar tropikalnej burzy na Filipinach. Według najnowszych danych żywioł spowodował śmierć ponad 180 osób. Burza spowodowała lawiny błotne i powodzie. W mieście Tubot zostały zniszczone linie komunikacyjne i energetyczne, co utrudnia działania ratownicze. 153 osoby są nadal poszukiwane. Teraz Stany Zjednoczone i ogrom pracy, jaki przed Bożym Narodzeniem ma amerykańska poczta oraz firmy kurierskie. O świątecznych rekordach w USA Jan Pachlowski. Według oficjalnych danych, które podała tamtejsza poczta, w okresie świątecznym dostarczy ona ponad 200 milionów samych paczek. To najwięcej w historii. Rekordy bije również liczba Amerykanów wyjeżdżających na święta. Według informacji amerykańskiego klubu automobilowego w tym czasie miejsce pobytu zmieni ponad 106 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To o 3% więcej niż rok temu w analogicznym okresie i więcej niż kiedykolwiek wcześniej. 90% ludzi w podróż wybiera się samochodem. Blisko 6,5 miliona osób skorzysta z samolotu. Najlepszym miastem do spędzenia świąt Bożego Narodzenia jest w Stanach Zjednoczonych Chicago. Według raportu opublikowanego przez prestiżowy amerykański portal internetowy Wallet Hub, wieczne miasto ma najlepsze lodowiska do rekreacyjnego jeżdżenia na łyżwach, wyjątkowe bożonarodzeniowe jarmarki, najpiękniejsze świąteczne publiczne choinki oraz sklepowe wystawy. W tej klasyfikacji za Chicago uplasowało się San Francisco, Pittsburgh oraz Nowy Jork. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Przedświąteczna sportowa wiadomość dnia to zwycięstwo Barcelony nad Realem w El Clasico i to w jaskini Lwa. A w Madrycie skończyło się na 3 golach Barcelony, a Real nie zdobył ani jednego. Do najważniejszego piłkarskiego meczu ligowego w Europie wrócimy jeszcze za 2 godziny. Na razie trwają 2 ciekawe spotkania w Europie. We Włoszech Juventus od 15 minut gra z Romą, na razie gole nie padły. Wojtek Szczęsny stoi w bramce Juve. W Anglii Leicester gra z Manchesterem United i w środkowej Anglii goli na razie nie ma. W kraju grali siatkarze. W większości spotkań bez niespodzianek. Warta Zawiercie pokonała Dafi z Połem Kielce, a Sekoresowia do zera wygrała z MKS-em Będzin. Jastrzębski Węgiel po tiebreaku przegrał z Espadonem Szczecin, a Trevel Gdańsk przegrał do zera z mistrzem Polski Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Mówi Mateusz Bieniek, środkowy z Kędzierzyna. Mnie cieszy to, że wygraliśmy za 3 punkty. Taki był nasz cel. Wiedzieliśmy, że Trabia jest mocną drużyną, która niedawno nam się postawi, ale utrzymaliśmy koncentrację, wygraliśmy. Taktycznie bardzo dobrze graliśmy. Mieliśmy tam jakieś swoje założenia przed meczem, wszystko wykonywaliśmy, zarówno w bloku, w zagrywce. Odrzuciliśmy trefla też od siatki i łatwiej nam się grało. Generalnie no we wszystkich, wydaje mi się, elementach graliśmy ciut lepiej od trefla, no i to zadecydowało o zwycięstwem. Zaksa nie zwalnia tempa, skoro ona wygrywa, to i rywale odrobić straty nie mogą. Charlotte Kalla wybrana została na najpopularniejszego sportowca roku w Szwecji. Dla wielu to zaskoczenie, bo Kalla ostatnio złotych medali nie zdobywała, ale z drugiej strony Zlatan Ibrahimović był kontuzjowany, więc wygrać raczej nie mógł. Kalla wyprzedziła pływaczkę Sarę Siestrem i Ibrahimovicza właśnie. Napastnik Manchester United zajmował pierwsze miejsce 6 razy w ostatnich latach. W nocy zachmurzenie, duże miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie i wschodzie początkowo także deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach opady śniegu i tu prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Porywy wiatru przeważnie do 75 km na godzinę. Na północy kraju do 85 km na godzinę, a lokalnie na wybrzeżu oraz lokalnie na Mazurach do 100 km. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rok Konrada dobiega końca. Jak nas zmienił? Czy nam się do czegoś przydał? Czy istnieje coś takiego jak marka Konrad, co można dzięki niej sprzedać i kupić? Kto smaży się w piekle Konrada? W święta Bożego Narodzenia trójkowa trzydniówka z Josephem Konradem. Zapraszam w Wigilię o 13:00, w Boże Narodzenie o 17:00 i w drugi dzień świąt o 16:00. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Perfekt. Wyjątkowe albumy. Między innymi Perfect, Muzyka, Perfect Life, Dada Dam. Podaruj bliskim klasykę polskiego rocka. Płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Interplan Zero Remix, stage 444. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Boys arrive at BBC House. What do you want? We have been granted permission, oh wise one. Pass in peace. Christmas time is here again. An audition will be held at 10 a.m. Wednesday the 1st in the Fluffy rehearsal rooms. Bring your own. Thank you. Next, please. Would over here be convenient for you? Carry on. Over here. Are you 30 then? Next, please. Get wonderless for your trousers. Get wonderless for your hair.

propozycję i wysłano do fanklubu. A teraz po latach na nowo w bardzo pięknym pudełku. Akurat pod choinkę. Wracamy na scenę w Hammersmith Odeon. Przypomnę, że dziś prezentujemy bardzo obszerne fragmenty koncertu dla Kambodży, wspólnego przedsięwzięcia Kurta Waldheima, sekretarza generalnego ONZ i Paula McCartneya. 26 grudnia, w drugi dzień świąt, zagrał wyłącznie zespół The Queen, a potem mieszanka zespołów z lat 60., 70., dinozaurów i całkiem młodych wykonawców. Teraz mamy najpierw na scenie grupę The Clash, potem Iona Durego z Blockheads i wreszcie zespół The Specials. Get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember, who will guide you? Who will guide you through all the killing running and hiding tonight. A lot of people jumping and hiding tonight. So remember to kick it over. One will guide you through all the beauty and

sunny a monkey barney. Now I know that's how I understand. Armageddon Time grupy The Clash, Hit Me With Your Rimstick, Ayana Durego in Blockheads i wreszcie Monkey Man grupy The Specials. Za chwilę na scenie grupa Wings, potem Rockestra, która wciąż próbuje swój utwór. Na razie w wersji instrumentalnej. Maestro McCartney, który się spieszy na scenę, bo za chwilę będzie występował z grupą Wings i 30 angielskich muzyków słuchających go bardzo, bardzo uważnie. Podkład instrumentalny w zasadzie nagrany, to jeszcze popróbujmy przez chwilę wokal. And I have not had any. Lord, Lord. Hallelujah. To teraz panowie z orkiestry odpoczywają, a McCartney z Wingsami w przedostatnim występie na koncertach dla Kambodży zorganizowanych przez Kurta Waldheima i właśnie Paula McCartneya. Thank you very much. Welcome to the Midnight Matinee. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay and be with you, and be with you. Coming up. You want love to last forever. can be free. I know if we could get together, beat in music endlessly. Coming on, oh yeah. Kind of future, won't let everyone could share. You're not alone, we all could use it. Stick around, we're nearly there. It's coming up, yeah. It's coming up, coming up like a flower, coming up everywhere. Dwadzieścia utworów złożyło się na ostatni w historii koncert grupy The Wings. To był już finał, ostatni dzień, 29 dzień grudnia, serii koncertów dla Kambodży w sali Hammersmith Odeon w Londynie. No i wielki finał. Rockestra w wersji koncertowej była trochę mniej imponująca od tej studyjnej, ale byli tam i John Paul Jones i John Bonham. Był Robert Plant, była cała grupa Rockpile i był Pete Townsend. Niestety nie dojechał David Gilmour. W tym czasie w Los Angeles próbował już z Pink Floyd koncerty do właśnie wydanej płyty The Wall, a Hank Marvin z The Shadows po prostu się rozchorował. Najpierw na rozgrywkę standard, potem jeszcze jeden standard, ale troszkę młodszy, bo Beatlesów, i wreszcie Rockestra, którą tak uporczywie próbowali. This morning, and she was not in sight. Had my feelings about it, but I already put that. You see her, let's go back where you belong. Speaking to you, baby, you don't leave me alone. This morning, and she was not in sight. Had my feeling about it, but only lip was tight. To see her, baby, standing by my home. I'm speaking to you, baby. You don't even know. out this morning, cause she was not in sight. Hit my favorite body, but I only live with tight. You see her? He's not that where you belong. I don't believe it. I'm speaking to you, babe. Wrong, doing it all wrong. I'm gonna slow you down a bit here. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom, let it be. When all the broken hearted people living in the world, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Now, now, now. I tym właśnie okrzykiem Happy New Year Paul McCartney zakończył serię koncertów dla Kambodży. Happy New Year, bo to był już 29 dzień grudnia. A teraz na koniec dzisiejszej świątecznej beatlesowskiej listy osobistej puśćmy na chwilę wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że program świąteczny, swój program świąteczny w trójce mają właśnie Beatlesi. Przychodzą do studia i jak to oni? Śpiewają, wygłupiają się. Zastanawiałem się, czy spróbować przetłumaczyć to, co wykonali 21 grudnia 1963 roku w BBC. Ale przyznam się bez bicia, że poległem. Wsłuchajmy się. Q Studio, camera B, red light. Hey, it's 10 o'clock on a Saturday. Never mind, it's Christmas Saturday. No, it should have been you. You say it. You just. No, you say it. I said one, then you said one, then you said one on the ad lib. Righto, we'll try that again. Q Studio, Q from the top. Hey, it's 10 o'clock on a Saturday. Oh, I. No, we'll try that again. Q Studio. We got the pieces when the red light comes on. Q Studio. I forgot my line already. It's Christmas Ad-lib, Day. Man, Ad-lib, you're famous Christmas for it. Okay. Man, you're great. Hey, it's 10 o'clock on a Saturday. So it is. Well? So yes. Ladies and gentlemen, we'd like to pause now for a few minutes while we just thrash Ringo into learning his lines. Right, are you ready? Normally with a rhinoceros I've got whip. It. I've got it now. I've got it now. I Even know it. Stick in each hand, it usually helps. So hey! You got a watch on? I know, but I'm acting. Do you mind? No, right, Q Studio. Do you mind? Just take it from the top. Hey, it's 10 o'clock on a Saturday. So it is. Hey, and it's Christmas Day. Let's go home then. Saturday club, dell Saturday club, dell Saturday club, dell Saturday club, dell Saturday club. Okay. Gather around then, get George in as well. No, he's called. Stop saying. Are we doing the ball? Maria, the most beautiful wind I ever heard. Maria. Come on, let's do it. Thank you, Jim Proby. And another tour. Get on, boy. Hello, they're back. Well, a few words then. Sorry, Brian, hang on. Searchers, can I have quiet, please, just for a few moments while we record some chat? It's a hit! Here it is. Hit! Who's the drum? Thank you very much, Jim Proby. Thank you, Jim. Thank you, Jim. Get down, Rover. Hello, they're back. Well, it's nice of you to drop in and talk to us this Christmas Day, lads. Oh, we weren't doing anything. No, we not at all, Brian. It's Merry Christmas to you. Christmas Day. No, thank you. Like. No? No, they won't let you, you know. I see. What are you going to do then, Ringo, for the rest of the day? Watch telly, you know. I never listen to radio. I see. George? I'll listen to the radio as well as watch telly and eating food and generally rejoicing throughout the land. Splendid, Paul. Well, you know, same sort of thing, really, I think, basically. Pull a cracker? Yes, that sort of thing, except I never... Never do pull crackers, watch I telly. Am crackers. Yeah. John? Just eating, I think. I'll do that. All right. Well, we can't ask you to work today. Obviously, no, it's not allowed. Penny in a pound. Oh. Yeah. Well, we'll play your record. Does it matter which side we play? We can work it out. Any side. Yeah, we can work it out. Can you? We can work it out. Right. I'll sort it out as long as you can. Oh, yes, all right. Have you got it? Yeah, we've got it right here. Oh, good. I'm putting it on now. And here goes the needle on the record. Now. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. I have always thought that it's a crime. that was me doing my bit. And now Beetlebox jury, I think, for Christmas Day. We'll go around. Ringo, what did you think of that? Well, I thought it was a lovely song, Norman. Mm. I thought it was really wonderful, and it's a nice foot-tapper. Mm. And really get the kids swinging Christmas Day. Thank you. And it'll reach the top 100. He's not been selling too well lately, but this looks as though it's coming in with a great chance. It's certainly got to beat the kids' adore these days, though myself, I don't like the backing. Well, anyway, two say will, two say won't, so it's John. Bound to be a hit. I thought it was nice to dance to, but I don't know about the top 20. Well, his first record came out in 1938, backed by Ted Heath and the Mungle Makers. Along with them, they had a great percussion, but after that, there was nothing heard of him, and I hope he comes back again. Thank you, Morris Kim. And George? Well, I prefer the old Stanley Unwin version of this record, and I don't think that Brian Matthews' voice gives this song much credit. And I don't like all these protest songs about boots. will you vote this a hit or a miss, panel? Click. Two say will, two say won't. It's a definite middling. Let's see what they think of the next one. Which is, as it happens, one of yours. Track from your new LP. I don't know what it is. We're going to ask you to choose one. Well, how about... let us think. Baby, you can drive my car. Beep, beep. Okay. That's the end of the Christmas show. And Christmas, listeners, and I hope you've enjoyed the show, because we've all enjoyed listening to it and being on it. Thank you, and there's John. Yes, Christmas to everyone, and the Searchers were wonderful, I thought, and hit. Thank you very much, everyone, and I hope you've, as George says, enjoyed listening to this Christmas edition of Saturday Club. I thought Brian Matthews was wonderful, and that singing certainly proves that he's got another career ahead of him when he gets sacked next week from the BBC. Thank you, and here's Ringo. Well, I'd just like to wish you all a Merry Christmas and hope you're having wonderful parties and a good time. Wonderful. And playing all wonderful records and having wonderful time. Merry Christmas. Smashing. Wszystko się w zasadzie zgadza. Sobotni Klub Trójki, Saturday Club. To była oryginalna taśma sesyjna, bo parę razy podchodzili do kilku fragmentów, jak było można usłyszeć Beatlesów do świątecznego wydania programu BBC Saturday Club. Nagrania dokonano 29 listopada 1965 roku. Po tym, co Beatlesi wyprawili w studio BBC, nigdy nie było już takie same. W którymś momencie był nawet rozpaczliwy apel z reżyserki do czwórki z Liverpoolu, żeby przez chwilę była cisza. No i Brian Matthew, który próbował zapanować nad zespołem, ale kompletnie mu się nie udawało. To fajny pomysł, żeby Beatlesi oceniali, jak w programie Jukebox Jury, czyli takim castingowym, jak u nas teraz w telewizji, własne piosenki. No i humor Ringa. Nigdy nie słucham radia. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Wesołych świąt. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.